Buddho Bodhaya Titi Tantoyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammateno Vajranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tanlokataranami Lokatareno Lokatumai Kozaya Tasupshito Mudo Yo nāgo buddha nāga miro yādhi āsendhi ātho tācchim yāsvāpyādhi. Buddho tisāli kuro raito tventi mieno muvipyeye. Bodhāyāsa chathaitādhu bobodhūro kututelenti javāze cincho ngālaka. Tanto kuroga vinyin chiro muvipyeye. Dhammataya sa chathaitadu bobolu rokotu meyin yin chi jazi chingalaga. Tanto kuranga vinkilita upukate inyin do muvipyeye. Dhammataya sa chathaitadu bobolu rokotu meyin kilita bunyin javazi chingalaga. Dino vatandayana vangarachango kutan thaucha kurorayau bipyayvedalayin. Dharanāyāsā kuro-tattu cotthaitu rone-bhūtāvān-mhāve-khandho. Kūtā-thau-chāyau-jāvāze-jñāncho-ngālaka. Nibbuddho-khilita-prinibbāvin-sāyote. Kuro-rā-e-nyeno-mu-vipyayve. Nibbānatāyāsā kuro-tattu vene-lūro-pukhate-nyin-jāvāze-jñāncho-ngālaka. Dhammān-nizhin-lī-na-dhammāsakko. Thiddhi-di-guru-nā-śe-thā-myatā-phye. Hocāra-mukhe-bhāve-yī. Lokatara-na-lokato-māyī-kozāyāta-supśyato-mūdho. Dhanāga-buddhā-nāga-miro-yādhi-āse-nde-yāto-tato-myāsvāpyāgo. Nami-namā-mī-ko-nau-nalong-tong-song-pyāng-pyāng. Mango-śo-yī-gadau-myāno-la-so-mo-yī. Shikho nyopai myaswapya myaswapya. Yathāpi pokpārāte māgayīrā mālāgu nebahu. Pandito lema tati pinyashidi. Puparadema pansudhi udo pambundema. Pumyazwa gondo. Malagune pangondogo. Kayirayatabhiti kongyatakedo. Evo ido nayu iubhamma tudalien. Sadena muipvalarendo. Mizena ditato dvoshido Bhagavā-bhūndo-chīra-mūdho-myāsvāpyādhi. Vosā-guru-nā-śe-thā-myatā-phye. Hocāra-mukhe-vā-vedati. Mittānītā-karo-lokitāmāvātu-tukhāṅ-karo. Nidati dalarantihi dukkhandu pudidabesa. Loki tadavali likomi pola loka dagabatwinai. Nidani dagaro mitayelu pwepu pawingwilamindidi. Dhamma tadavaradwe miyazevo. Shumpa etare kaumonzwa Dukhankaro tulewantangalewanmyo Lo sevalalayakuchandagopyuleye Paduyalekevevilebakayabo Shumpa etare tompavazidari Mitta di dalarandi, mitta puilea ida sandi yamwarodi. Mitta puilea ida sandi yamwaropie. Pudida pongpong lantong lamala dwitiya gongdo. Vazagavaya yatini miyazwa Dukkhandukko seyigabhiyam kwayve vantaragva chandaromujabhazegongdati. Adurani patani dodagani hitani sa Yete vachani toyandi te pidenya narottama. Narottama luro kaluro tamyato taropeya. Ye chinduroti madurani chumyetaya chose swagondo. Patani chayado duroi senalongo chinu shimpyo zinangong tado. Todagani pyebiru malekin wisin chegong tado. Itani sa pisopan tamalona tando kongjo chanda dogoli. Pshiton zinangong tado. Dito taro peyashin yi, vajani zagadhan deyadhan dvego, tongyandi chagwin nagwin yashi chaligong yi. Dito taro peyashin yi zagadhan deyadhan dvego, chagwin nagwin yashi chagong do duro madalien. Dinya dinya vatakudo kan tau cha yue bong kan chi ma java gong yi hu yue. Vazavadi godami mi re do ma vazavadi godami ka. Vagavantan bong do chi ro mu do taro mya swa peya go. Vosa chi nyo do aapye pudo do aapye. Srinado bhauchang shauta shalero dadi. Pyamati mata bidaro bhubhasriya divo sare. Auniya sabhutana kazaya nukambaka. Mata bidaro mikhen pakhen chesu shendogo. Pyamati dhammajiro ye vo sarve vo santi pyasu su me so akoyi. Mata bidaro mikhen pakhen chesu shendogo. Pobhasriya di chasyaro tashiu swatincha pyatatati pichao. Lau siyaro yevo sarevo santi pyasu su me so akoyi. Mata bidaro mikhen pakhen chesu shendodi. Azaya tadami pango. นุกัมปะกาสิงอาเพตนาสักโชตะจะกงนิเพยเวโอฏานันตะตะมิโรอิอาหุเนยามะตอลุโกขันยุไถตออาหุเนยาปุคคโลเพจะบาวิโกหิหุเยภะคะวาบงโนจิโรมุโตมะสวะพะยาติ วาสากรุณาชีตามิตาภิโหจารโหมุเขปะเวทติกัลยาณมิตรมาตาสาปิตาสาหิตากาเรกาทีตังปิโสปะการายะกันตะปันปูสันนันตะตา มาดาสามเวทมิเขเจตุชินทีละกาปิฏาสามเวทภะเขเจตุชินทีละกาอิตากาเรกาตาตะมิโรอิโจสีวาโกยัสสังตัจจะกงโตกัลยาณมิตรเมกังสุยกังสิตะเกเพชะบาวิโกอิ กัลยาณมิตรเมกังสุยกังเสตเกเพชะบาวิโกอิเทตันโทเมกังสุยกังเสตเกเพชะบาวิโกโตมิเขนภะเขนเจตุชินโตโกปิโสปะการายาเจตุตุงเปลี่ยนจิงโกปิจิงกาปูสนันปูโสจิงโก ตถาคคะเถกันตะปันปิฏฺเตปิฏฺฐาปิวัลละเวโรอิเยโลภะคะวาบงโฑจิโรมุโตเมสวาพะยาติโหสากรุณาชีทาเมตตาภิโหจาโรมุเขปะเวทติ อารัมภทานิกัมมทยงสถะพุทธทาตะนิดุนาทามิสุโนตีนันนลากาลวะกงสโรพุทธทาตะนิพะยามะสวาทาตะนาโดไนอารัมภทาอะทุจะกงโล นิกัมมทธธรรมเจ้าจองลงละโกปิจะกงลอยงสถาภาวนานิสินโตลงละโกอาทุจะกงลอกงสโรสินเปียงจีติณลากาลจุเวงโกตุนาติวาภัสสีปิตะเกโต นิสุโนตุงสะตะนังกันปัญสันโสเนชินเตมิเตนะสิทธิโกดุนาทาภัสสีจะกงโลอิติโตเทโรตุกุติมะเทมยัตติวอสากรุณาชีทาเมตตาภิโหจาโรมุเขปะเวทติ ภาราเวเปสะขันธาบาราหะโรสัพพกะโลภาราตานันทุกขันโลกิบาระนิเคปะนันทุกขังเปสะขันธางาหุขอตวินะโกเป็นหุตนาดิฐิโรภิเสยอยู่ยาภิโตขันธางาบะป้องโตติ โอเวสิสิกัมมาภิบาราวนโตวนโพโธจีบาเวตกาปุคคโลตุงาฆะสาปุคคโหหุตะมะติบาราหะโรวนโตวนโพโกยัสสังตุบาเวตกาโลกิงเยตริสัมมะจันเตตา ยมาลูนะยะยะตอโลกะไนภาราดานะวุฑฺโฑวุฑฺโภโกขันยูยาจินติทุกขังสิเยลาภาเวภารานิเขปะนังวุฑฺโฑวุฑฺโภโกปิชฌายานิพพันตยาโรมัจจีติกา Dukkha-chanda-sipsi-chi-pya-pa-ve-yi. Iti-do-bhagavā-mo-no-ti-ro-mu-do-mya-svā-pya-di. Vosā-guru-na-shita-mya-ta-pya. Ho-ja-ro-mu-ke-pa-ve-da-di. Hetva-gami-pa-ve-se-du-dhan-do-gambhira-se-ndaka. Deto me pya nu te kawo pavesita tu pedala. Tanto pya lea pese ga ne riya nue la ho do shi ga tu ro gaun do di. Kavira sen da ga ne ne de da tabo dwe go ne ne swa chan sen chan ga win do mu ja gong di pye yue. Kami shiga pyupan gudu kando si man thao ma leo yada. Yala zani de chi chi ngene. Ni nwe yo yu koro ro pa ita di kama utu su su ro go. He twa nga ro pa inya i kama te a ro di. Myani sa sa mi re ga won chan yan re ga miau miau. Tegego chao lan bwe de ba da ga hu. Chao aro nyan chwe lo lo ji son pe ro mu ja gong di pye yue. Pabe zain tu gara wa ta tam ba da hu. Kesa miau miau lu ro ba wo nao go lo ao chong le ye yong kan tue yue. Nite shen lan shen a piu yue to ta to mu ja le gong bi. Tumi pi miya ni kama da da ya u. Sanda ke yong ten du ro gaung do di le ve. Pabe zi ta utu kama u da miya ma. Maya ya chong le ya yong kan twa ja gong di pye yue. Tu be da la samri ta mi vya kong me pong tuen do. Chikin le miya ni da to ti la go zi ko nga shi ja gong di pye yue. De to pya le ya be se ga ne. Riya nwe la ho do shi ga du ro gaung do go. Nute kawo tu laika jintaya go chinga matwe ato nai jabaze gong dadi. Da.